bliskich. Szukaj tablic informacyjnych w Twojej okolicy. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my, Kule, radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 15 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski, Radio Sobota, 3 czerwca, minęła 10. Krzysztof Zubrowski, zapraszam na serwis. A w nim politycy w trójce o prezydenckiej nowelizacji w sprawie Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Prezydent Ukrainy o kontrofensywie przeciwko rosyjskiej armii i ostrzeżenie przed naprawdę zimną nocą. Do Sejmu wpłynęła już prezydencka nowelizacja ustawy o Komisji do Zbadania Rosyjskich Wpływów. Ustawa powołująca Państwową Komisję weszła w życie w środę. Wczoraj prezydent Andrzej Duda zaproponował zmianę przepisów. O motywach mówiła w śniadaniu w Trójce Małgorzata Poprocka z Kancelarii Prezydenta. Działania pana prezydenta wokół kwestii Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów są absolutnie spójne. Pan prezydent jest ogromnym zwolennikiem działania tej komisji i raczej podkreśla fakt, że ona za późno w ogóle pojawia się w polskim systemie. I co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jest konieczność działania tej komisji. Wszyscy wiemy, że takie wpływy były. Komisje działają w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Niemczech, w różnych państwach. Z powołaniem komisji nie zgadza się opozycja, mówi Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej. Niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi o intencje i konstrukcję. Mamy rzeczywiście poprawki. No, prezydent się uczy, dobrze, że przeczytał po paru dniach to, co podpisał. Komisję można już powoływać, zaznacza Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości. Uważam, że oczywiście trzeba potraktować poważnie propozycję prezydenta, przeprocedować, ale powtarzam, nie zmienia to faktu, że ustawa już obowiązuje i komisję już można powoływać, ale uważam, że nad propozycjami prezydenta oczywiście trzeba się pochylić i poważnie je rozważyć. Prezydencki projekt zakłada, że w komisji będą zasiadali eksperci, a nie parlamentarzyści. Środek odwoławczy będzie kierowany nie do sądu administracyjnego, tylko do sądu apelacyjnego. Prezydent chce także zniesienia środków zaradczych, czyli kara, a na ich miejsce pozostawienie jedynie opinii komisji. Prezydent Ukrainy oświadczył, że jego kraj jest gotowy do rozpoczęcia kontrofensywy przeciwko rosyjskiej armii. W rozmowie z amerykańskim dziennikiem Wall Street Journal Wołodymyr Zełenski podkreślił, że wierzy w sukces tej operacji. Uważam, że jesteśmy już gotowi do rozpoczęcia kontrofensywy. Musimy jeszcze przygotować pewne rzeczy, ale nie możemy czekać miesiącami. Bardzo wierzymy w sukces. Nie wiem, ile czasu potrwa kontrofensywa. Celem ukraińskiej kontrofensywy ma być odzyskanie terytoriów okupowanych przez Rosję. Ostatnio utrzymuje się sucha pogoda, co zdaniem wojskowych analityków może wskazywać, że kontrofensywa zacznie się niebawem. Ukraina walczy z rosyjską agresją 465 dzień. Rozpoczyna się drugi dzień Kongresu Polska Wielki Projekt. Debaty poświęcone są wyzwaniom, problemom i szansom stojącym przed naszym krajem. Dotyczą gospodarki, bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej. W Arkadach Kubickiego w Warszawie jest Michał Fedusio, powiedz, jakie panele przed nami? Łącznie będą ich 4. Lada moment ruszy rozmowa poświęcona potencjałowi gospodarczemu Polski w kontekście wzmacniania eksportu. Ma ona dotyczyć poprawy bilansu handlowego naszego kraju. Organizatorzy zaplanowali dziś również dyskusję o reparacjach wojennych, o rozwoju myśli konserwatywnej, a także o szkolnictwie wyższym. Na szeroki aspekt tematów uwagę zwracał gospodarz miejsca kongresu, czyli Zamku Królewskiego w Warszawie, doktor habilitowany Wojciech Fałkowski. Obecność kongresu tutaj jest czymś, co jest dla nas wszystkich bardzo ważne, a jednocześnie dyskurs, który tu się toczy o racji stanu, o tym, czym jest istota polskości. Drugi dzień kongresu zwieńczy przyznanie medalu Odwaga i Wiarygodność. Michał Fedusio, dziękujemy. Przed mieszkańcami wielu regionów kraju zimna noc. IMGW prognozuje przegruntowe przymrozki na północy. Temperatura ma spaść tej nocy do kilku stopni, ale przegruncia może być poniżej zera. W takich warunkach niektóre warzywa czy kwiaty mogą nie przetrwać, mówi ogrodnik z Olsztyna Juliana Markuszewska. Ma być 2 stopnie, czyli mogą być takie gruntowe przymrozki, więc warto było, bo jeszcze się ktoś nie posadził, poczekać, trzeba sobie jak tutaj radzić i chować, przykrywać włókniną albo dogrzewać, jak ktoś w ogóle może dogrzać sobie. W kolejnych dniach noce mają być już nieco cieplejsze, a więcej o pogodzie za chwilę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie i bez deszczu, ale umiarkowanie ciepło z temperaturą od 15 stopni nad morzem do 20 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W naszym programie podpowiadamy, jak żyć w dobrym zdrowiu. Dokładnie, panie redaktorze. Jak to robić? Modyfikacja diety, 30 minut aktywności fizycznej w ciągu dnia. Krzysztof Łoniewski rozmawia z kardiologiem Markiem Postułą o właściwych nawykach, które decydują o tym, czy będziemy żyć długo. Właśnie tak, panie profesorze. Kierunek długowieczność. W Trójce, w każdy wtorek, kwadrans po 11. Sponsorem programu jest PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Oto gorące hity. Kiełbasa morlińska Morliny 600 gramów 13,99. A Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,49 przy zakupie 2. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki po godzinach. Dzień dobry Państwu, 6,5 minuty po godzinie 10. Zapraszam najbliższe 2 godziny do 12. Spędzimy wspólnie, a w ciągu tych 2 godzin przede wszystkim podsumujemy to, co wydarzyło się wczoraj w liście przebojów Trójki. Za nami jest 61. notowanie. Więc mogą Państwo już oczywiście zobaczyć, jak poukładały się Państwa głosy w tym ostatnim notowaniu. Wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę lpt.polskieradio.pl. 30 piosenek w zestawieniu, 3 propozycje. Te najważniejsze elementy wczorajszego notowania dzisiaj Państwu przypomnę. Będzie Tomek Żonda i jego nasłuch, czyli garść muzycznych nowości. Elżbieta Malinowska audycję realizuje. Ja nazywam się Tomasz Miara. No to zacznijmy od miejsca 3. Wczoraj znowu na podium melduje się Peter Gabriel i utwór Panopticon. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Our love is alive. Rock You, We Are The Champions, te i inne utwory grupy Queen wraz z całym katalogiem mogą być wkrótce sprzedane za $1 miliard. Już prawie wiadomo, w czyje ręce trafi zbiór. Będzie to rekordowa sprzedaż, która pobije cenę katalogu Bruce'a Springsteena, który sprzedano za zaledwie $500 milionów. Czy pamiętają Państwo piosenkę zespołu Aqua Barbie World? Już niedługo trafi ona do filmu w towarzystwie wielu gwiazd. Dua Lipa zagra w filmie Barbie, a być może również w nim zaśpiewa. Zaproponował jej to producent ścieżki dźwiękowej Mark Ronson. Wśród innych wykonawców, którzy pojawią się na niej, są Lizzo, Nicki Minaj, Charlie XCX, Ryan Gosling i wielu innych. Ten ostatni zagra również Kena. When there's nothing I can do. Już 16 czerwca poznamy nowy album zespołu Queens of the Stone Age In Times New Roman. Fani grupy dzień wcześniej w wybranych sklepach i pubach w 23 krajach świata będą mogli posłuchać płyty przedpremierowo. Najnowszy utwór zespołu nosi tytuł Carnavoyeur, a w nim są słowa: jeśli nie mogę nic zrobić, śmieję się. Portugal The Man mają na swoim koncie wielki przebój Feel It Still i nagrodę Grammy. Tego lata szykują się na podbój list przebojów nową piosenką Summer of Love. Rdza to trzeci singiel zapowiadający nowy album Skubasa. Po współpracy z Kwiatem Jabłoni i Dawidem Tyszkowskim na najnowszym singlu duet z Krzysztofem Zalewskim. Tekst utworu jest inspirowany historią alpinisty Macieja Berbeki. Więcej już wkrótce o tej piosence Skubas opowie u nas osobiście. Padam, padam to pierwszy od dekady przebój Kylie Minogue, jaki trafił do pierwszej 40 w Australii. Jest na liście przebojów w Wielkiej Brytanii i jest szansa, że niedługo trafi na listę Billboardu. Kylie Minogue niedawno obchodziła 55. urodziny. Na swojej stronie podziękowała fanom za życzenia i wsparcie dla nowego singla. Producentem albumu jest Lost Boy. Płyta ukaże się we wrześniu i jej zawartość jest pilnie strzeżona. Znają ją nieliczni ludzie nawet w samej wytwórni. To był Nasłuch. Więcej w trójkowych mediach społecznościowych. Państwo listy przebojów trójki po godzinach, bo za nami jest 61. wydanie listy. Przed chwilą Tomek Żonda i jego muzyczne nowości w ramach Nasłuchu. Tomek wspominał o nowej piosence duetu Skubas i Krzysztof Zalewski. Ona nosi tytuł Rdza. Tak się składa, że ta piosenka też jest jedną z propozycji 61. wydania Listy Przebojów Trójki, ale na nią jeszcze przyjdzie czas. Natomiast inną propozycją, którą mogli Państwo usłyszeć wczoraj, był Conan Gray. Conan Gray, być może to dla niektórych z Państwa anonimowy artysta, młody amerykański twórca, który wykonuje taką muzykę z pogranicza popu, indie popu, akustycznego popu. Co ciekawe, on wymienia Taylor Swift jako swoją największą inspirację, twierdząc, że został przez nią wręcz wychowany i że jest największym Swiftie, czyli rozumiem takim fanem artystki. Czy rzeczywiście gdzieś w jego muzyce słychać to, co Taylor Swift proponuje? Proszę posłuchać Never Ending Song Conan Gray, jedna z trzech propozycji 61. wydania Listy Przebojów Trójki. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Baby, you're fine on the way. państwo w przypadki, to jeśli chodzi o Black Knight, Deep Purple, mają państwo absolutną rację. 53 lata temu, co do dnia, ukazał się czwarty album Deep Purple zatytułowany In Rock, stąd właśnie to nagranie w tej chwili w Trójce. Tymczasem Tomek Żonda spotkał się i rozmawiał z Seybertem. Artysta w tym roku wystąpi w konkursie Premier Opolskiego Festiwalu, a ten festiwal startuje już w najbliższy piątek i będzie to jubileuszowy 60. Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Proszę posłuchać fragmentów tej rozmowy. Seybert w naszym studiu, dzień dobry. Witam serdecznie. Właściwie Tadeusz czy bez Tadeusza? No ja się tak śmieję, że jak James Bond. Seybert, Tadeusz Seybert, bo wcześniej występowałem z imienia i nazwiska, a teraz tak postanowiłem, że Seybert będzie troszeczkę nieco krócej, ale nie łatwiej. Widzieliśmy się w Opolu podczas koncertu debiutów, to było przed 2 laty. Tak jest. No nie wygrałaś wtedy niestety, ale piosenka Pod prąd moim zdaniem miała szansę na wielki przebój. Tak troszkę się nie stało, być może był ten utwór za wcześnie trochę. Możliwe, no ten utwór przede wszystkim troszeczkę odbiega już od tego, co się dzisiaj dzieje i wydaje mi się, że też bardziej dojrzałem. Postanowiłem troszeczkę okrasić tą swoją muzykę brzmieniami mocniejszymi, gitarowymi. Dlatego mówię odważnie, bo w dzisiejszej muzyce troszeczkę tych gitar brakuje, takie mam wrażenie. To był inny rozdział, teraz jest inny rozdział. Może też stąd Seybert, samo Seybert, bo rzeczywiście to się różni od troszeczkę od tego, co gdzieś wcześniej komponowałem i tworzyłem. No i zobaczymy, jak to się spodoba słuchaczom. Cieszę się, że rzeczywiście ten scenariusz gdzieś tam mojej ścieżki muzycznej tak chronologicznie się spełnia, bo się śmieję, że najpierw było od przedszkola do Opola, później The Voice, później debiuty, teraz premiery. I jeśli będziemy iść tak skrupulatnie cały czas do przodu, to no to może te największe marzenie o Grammy się też kiedyś ziści. No to mamy w tej kwestii jasność, Seybert, i tej wersji się trzymamy. Artysta, jak już wspomnieliśmy, wystąpi w konkursie Premier Opolskiego Festiwalu. O piosence, którą tam zaproponuje, będzie jeszcze okazja porozmawiać i do tej rozmowy Tomka Żondy z artystą wrócimy. Na pewno jeszcze w liście przebojów Trójki po godzinach. Na razie posłuchajmy, jak Seybert śpiewa Na nic nie czekam. Gdziekolwiek będę, znajdę drogę bez drogowskazów, map i zdjęć. Cokolwiek powiesz, znam odpowiedź. Zapytaj mnie, o co chcesz. Nie oceniaj mnie, pozwól sobą być. Ile słów, tyle rad, po prostu żyj. Przed siebie spójrz, w dobrą stronę ze mną leć. Na nic nie czekaj. To będzie dobrze, nie zatrzymam się i tak. Choć porażki, łyk budzi gorzki smak. Ile ran, tyle łez, po prostu trwaj. Przed siebie spójrz, w dobrą stronę ze mną leć. Na nic nie czekaj. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Choć droga daleka i brak co ma asfaltu, to idzie i zerka przez ramię. Nie myśli o żadnych możliwych udrękach, bo wie, że gotowa. Poza mną nic się nie dowie. Lubię szum morza i słońce na skórze. Trochę brakuje mi tego. Usiądź wygodnie, przyniosłam nam wina. Jutro może nie być niczego. Niech ludzie gadają, że wychodzę po ciemku i znikam. Do ciebie wtedy serca muzyka. Ty i ja coraz bliżej gwiazd, choć chciałam iść sama. Idziemy tam, gdzie zwalnia czas. Potrzebna mi zmiana. Tańczmy do rana, objęci mrokiem. Gwiazdy niech biją nam brawo. Chociaż na chwilę utopmy kieliszkę z Ikei zestawu. Nie mówmy o planach, bo życie za krótkie. Nie chcę planować wszystkiego. Lichot zalotny, los bywa przewrotny. Jutro może nie być niczego. No i takim właśnie krokiem walczyka wczoraj Weronika Borowiec wprowadziła nas w pierwszą dziesiątkę 61. wydania listy przebojów trójki. Pozycja 10, notabene obroniona, jutro może nie być niczego. Oczywiście na lptpolskieradio.pl mogą Państwo sprawdzić, jak poukładały się Państwa głosy ostatnio. Obiecałem też przypomnieć wszystkie trzy propozycje. Kolejną z takich propozycji jest Ed Sheeran. O, ostatnio to jest bardzo dobry czas dla tego artysty, bo właściwie nie ma tygodnia, żeby nie proponował jakiejś nowej piosenki. Tym razem taką propozycją jest jego Beautiful Game. Though we've not reached the end, we should take some time apart. Leave here with no regrets, knowing we gave our all. Oh, I cannot pretend that this won't break our hearts, but we will meet again. I know the art is tall, but we could be so much more.